Eagles aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. I can't tell you why. Wij doen een poging. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. We gaan het je gewoon uitleggen. Wat is er gebeurd in de regio? Zo al, zou je kunnen zeggen. Hey, welkom bij de show dus. Gezellig dat je erbij bent. Ik ga weer een uurtje lekkere muziek voor je draaien. Uitgezocht door Anja van Aalst vanavond. Dus dat zit helemaal goed. Overigens, wil je zelf eens een keer een muziekkeuze maken? Laat het ons weten via onze website. Dat kan via verzoekje @delateavond.nl. En je kunt ook het lijstje invullen op onze website. Een speciaal formuliertje voor. Ga maar eens naar de site www.delateavond.nl. Geef daar je muziekkeuze op en we gaan ermee aan de slag. Goed, iets anders. Lekkere muziek dus en een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over inbraakpreventie. Zeker tijdens deze donkere dagen is dat best wel een dingetje, zou je kunnen zeggen. Dus het is van groot belang dat je daar ook aandacht voor hebt. Joop van der Hoor. Zit natuurlijk allemaal een beetje in die O-klanken in de naam. Joop van der Hoor is ook van de partij. Hij komt straks zijn nieuwe column voorlezen. Het gaat over de grote boekverbranding. Wat is dat? Goed, en het laatste onderwerp van vandaag. Goeree Overflakkee zet in op waterstof. En waarom doen ze dat? Voor het milieu? Voor de centjes? Je hoort dat zo meteen. Hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Just one night, it's written in the moonlight, painted on the stars. We can't change ours. Don't give up on us, baby. We're still worth one more try. I know we put a last one by, just for a rainy evening, when maybe stars are few. Don't give up on us, I know, we can still come through. Stay the way we are, the angel and the dreamer, who sometimes plays a fool. Don't give up on us, I know, we can still come through. Just for a rainy evening. nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. I hold your hand and squeeze it softly cause I realize I love you more now than I ever did before. For the bitter and the sweet and through these weary times. And I never thought of letting you go. I've never ever thought of letting you go. I'd be lost without you. You're someone to fight for, someone to die for. Oh, look at us now. I'd be lost without you. You're someone to care for, someone to be there for. Oh, look at us now. We will make it through somehow. We will make it through somehow. I know you're scared and there's a million things to worry about. I know you're tired, you're afraid of what you'll dream. And you can yell at me, be mad at me, just cry it out. I've never thought of letting you go. No, I've never thought of letting you go. I'd be lost without you. You're someone to fight for, someone to die for. Oh, look at us now. I'd be lost without you. You're someone to care for, someone to be there for. Oh, look at us now. We will make it through somehow. We will make it through somehow. Let me hold your hand through night and day, and I will kiss your every fear away. Now listen closely to these words I say. I've never thought of letting you go. No, I've never thought of letting you go. I'd be lost without you. You're someone to fight for, someone to die for. Oh, look at us now. Lost without you. You're someone to care for, someone to be there for. Oh, look at us now. I'd be lost without you. You're someone to fight for. Het blijft altijd even prachtig, hè? De muziek van Crazip. Lost without you. En David Soul. Je weet wel uit die tv-serie. Nou ja, hij zong daar niet in, maar hij speelde in de tv-serie Starsky & Hutch. Misschien weet je dat nog. Don't Give Up On Us. Een van de 3 of 4 grote hits van deze man. De blonde uit die serie. Het is tegenwoordig weer vroeg donker en we gaan richting de feestdagen. Een periode die vooral geliefd is bij inbrekers. Die kunnen dan veel makkelijker hun gang gaan. Om die reden hebben we Koen Staal uitgenodigd. Hij is voorzitter van de stichting Nationale Inbraakpreventieweken. Deze stichting is een autoriteit op het gebied van voorlichting over het tegengaan van inbraken. Ja, welkom Koen, we mogen tutoyeren, heb ik begrepen. Dankjewel. Wat doet de stichting zoal? Nou, we zitten nu in de 11e Nationale Inbraakpreventieweken, die tot 31 december van dit jaar lopen. In die periode geven we extra voorlichting over inbraakpreventie. De stichting wordt mogelijk gemaakt door een aantal partners, te weten NEMEF, Ring, Securitas Home en Yale Smart Living. En wordt ook ondersteund door het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars. Hoe staat het overigens met de inbraken in Nederland? De afgelopen 5 jaar zijn het aantal inbraken behoorlijk gedaald. Van 92.000 in 2012 tot minder dan 42.000 dit jaar. Maar je moet weten, elke inbraak is er één te veel. Als je weet hoeveel emotionele problemen zo'n inbraak bij de mensen geeft. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, de financiële schade is meestal wel te overzien. Gemiddeld is de schade zo'n 3.500 euro. Maar de meeste mensen zijn daar toch voor verzekerd. Maar als je laptop bijvoorbeeld met alle foto's van je kinderen zijn meegenomen, ja, dan praat je wel anders. Of het kettinkje van je oma waar je heel veel herinneringen aan hebt. Uit onderzoek blijkt ook dat zo'n 85% van de slachtoffers direct maatregelen neemt en hang- en sluitwerk gaat vervangen. Als het kalf verdronken is, zou je zeggen. Verder is het zo dat emotionele problemen heel erg groot zijn. Mensen slapen slecht, worden bij elk geluidje wakker, voelen zich niet meer veilig in hun eigen huis. En als je je in je eigen huis niet meer veilig voelt, waar dan wel? Die daling van 92.000 inbraken naar minder dan 42.000, komt dat allemaal door jullie? Nee, zeker niet. Als je kijkt dat gemeente, politie, woningcorporaties samen hebben gedaan, dan is dat best heel veel. En het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft daar ook veel aan gedaan. Denk maar aan de spotjes van wat ze intern noemen harmalarm, dat zwaailichtje. Die elke keer op de radio zegt en op tv, ik blijf het toch zeggen hoor. Maar jullie stichting heeft er natuurlijk ook wel eens een steentje aan bijgedragen, of niet soms? Ik denk dat we dat mogen zeggen. Maar dat zwaailichtje in het spotje, het heeft over deur op slot, lamp aan, hebben wij het over de manier waarop mensen hun huis kunnen beveiligen. We kijken naar zwakke plekken. Toen we 5 jaar geleden aan mensen vroegen hoe ze hun huis beveiligd hadden tegen inbraak, zeiden de meeste mensen, ach, dat gebeurt bij mij niet. En er is bij mij toch niks te halen. En ja, ze zullen mijn huis wel voorbij gaan. Vorig jaar bleek dat zo'n 30% het afgelopen jaar wat had gedaan. En 49% zei van, het staat op mijn lijstje, ik moet wat gaan doen. Dat betekent dus dat mensen zich veel meer bewust zijn geworden dat ook bij hen ingebroken kan worden. Koen, waarom zijn nu juist de wintermaanden zo in trek bij inbrekers? Nou, je zegt het al in het begin. Het wordt steeds donkerder en inbrekers, en zeker ook de gelegenheidsinbrekers, hebben veel meer de gelegenheid om hun slag te slaan. En onze stichting ziet helaas nog wel dat er veel mensen zijn die hun voordeur als het ware openzetten voor de inbrekers. Hoe bedoel je dat? De deur openzetten voor inbrekers? Nou, daar heb ik 3 redenen voor. We doen elk jaar erg veel onderzoek en we weten wat er speelt in Nederland. Ten eerste zien we dat de beveiliging van de voordeuren in zo'n 70% van de gevallen redelijk op orde is. Maar ja, dat betekent dus dat er 30% is waar, ja, als het ware de voordeur open staat voor de inbreker. Ze zijn dan binnen 1-2 minuutjes binnen, afhankelijk van het slot. En je kan het echt veel beter beveiligen. Hoe weet ik nu dat ik de voordeur niet helemaal goed beveiligd heb en bij die 30% hoor? Ja, dat is een goede vraag. Dat weten de meeste mensen ook niet. Ze denken, ik heb een stevig slot. Ik draai hem heel goed 2 keer op slot. Dus wat moet er inbreken nu? Ja, en dan als je niet beveiligd bent tegen cilindertrekken, dan is een inbreker binnen 2 minuutjes binnen. Ja, en cilindertrekken, dat klinkt natuurlijk ingewikkeld. Maar wat een inbreker dan doet, is een schroef in de cilinder draaien. De cilinder is daar waar je sleutel in steekt. En met een poelie draait hij die schroef, die stalen schroef die erin zit, eruit. En het slot breekt dan gewoon in het midden af. En dan pakken ze een bouwsleutel. En ook al heb je dan een 3-punt slot, dan is die binnen 2 minuutjes binnen. En wat adviseren jullie dan? We adviseren dan mensen om een veiligheidsslot te nemen, samen met beslag, dat is dat schildje wat aan de buitenkant en aan de binnenkant van je slot zit, beslag dat cilindertrekbeveiliging heeft. En om mensen daarbij te helpen, hebben we veel informatie staan op onze website. Dat is www.inbraakmislukt.nl. Maar Koen, je had 3 redenen, zei je. 30% heeft zijn voordeur niet goed beveiligd. Wat zijn die andere redenen? Nou, de tweede reden is dat het echt niet uitmaakt wat voor slot je hebt. Als je hem niet op slot doet, dan is een inbreker binnen 20 seconden binnen. Dat doet hij met flipperen. Ik noem dat altijd de James Bond methodes. Met zo'n plastic kaartje tussen de deur en het kozijn in flipperen. En hij duwt dan de dagschoot opzij. Kijk, heb je daar de deur op slot gedaan, dan zit de nachtschoot erop. En dan kan je hem met zo'n plasticje niet weghalen. Dus vandaar dat de spotjes van de overheid met dat zwaailichtje steeds zegt, doe de deur op slot. En is iedereen nu al zo verstandig? We hebben in september nog onderzoek gedaan en gevraagd van, doe je de deur wel eens op slot als je eventjes weg bent? En hoe zit het dan met je partner? Hoe zit het dan met je kinderen? Nou, dan blijkt dat 12-24% wel eens vergeet om de deur op slot te doen. Ja, dat is eigenlijk een open deur voor de inbreker. Ja, en er is nog een open deur voor de inbrekers, want dat moet dan de derde reden zijn? Ja, en die derde reden bedoel ik figuurlijk. Want als je namelijk de aandacht van een inbreker wil trekken, dan moet je vooral 's avonds bijvoorbeeld, en we hebben natuurlijk veel langer donker, heel duidelijk laten blijken dat je niet thuis bent. Dat is 1 lampje of straks met de kerst 1 kerstboom laten branden of helemaal donker. Ga zelf maar eens door een wijk lopen. Je kan de huizen aanwijzen waar mensen niet thuis zijn. Wat moet je dan doen? Nou, wat je moet doen is een woonindruk achterlaten. Dat betekent dus net zoveel licht aan doen als dat je normaal thuis bent. Ja, dankjewel Koen voor alle informatie. Heb je nog een laatste advies? We hebben het er al een beetje over gehad. Maar iedere inbraakpreventie-expert zou zeggen, zorg nou voor goed hang- en sluitwerk.

one day to go. So honey, honey, why don't you beg me to stay for love? I talk the way we used to talk, till we both know what we've lost. Never say the words we did before, till it was over. Love ain't here anymore. No, no, love ain't here anymore. It's gone away to a town called yesterday. Love ain't here anymore. Listen. I don't wanna let go. So maybe we can change the way we feel for love. Open up the way we did before. Now is the right time, and I'm sure. Never say the words you did before. Eigenlijk, hè? Dat de liefde hier niet meer woont. Oh, moet er niet aan denken. Misschien jij ook niet. Hè? Maar goed. Het kwam van Take That, uiteraard. Die boys band. Die vele hits maakte in de jaren 80 en 90. Verder Isabelle Boulay. Hier in de late avond. In een ogenblik, of een paar minuten al, de wekelijkse column van Joop van der Hoor. Hij heeft iets heel bijzonders. Hij gaat het hebben over iets waar we eigenlijk met z'n allen bang voor moeten zijn. De grote boekverbranding. The look of love is in your eyes. The look your heart can't disguise. The look. Just words can ever say, and what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I've found you, mooi, hè? Dusty Springfield. Eerst liefde die niet wilde lopen en nu zoiets zwoels als The Look of Love. Het kan allemaal in deze late avond. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Ik zal een jaar of 14 geweest zijn toen ik een bezoek bracht aan Bioscoop Criterion. Op het dak van het groothandelsgebouw aan het Stationsplein te Rotterdam. Daar draaide de film Fahrenheit 451. Een Engelstalige science fiction film uit 1966 van de Franse cineast François Truffaut. Met in de hoofdrol Julie Christie, die speciaal voor deze rol haar mooie, lange, blonde lokken had afgeknipt. De film was gebaseerd op het gelijknamige boek van de Amerikaanse schrijver Ray Bradbury uit 1953. Precies een jaar voor mijn geboorte. De titel refereert aan de temperatuur waarop boekpapier vlamvat en verbrandt. 451 graden Fahrenheit. Zonder een jaartal te noemen speelt het verhaal zich af in de nabije toekomst. In een wereld waar boeken verbannen zijn en kritische gedachten worden onderdrukt. De televisie, een uitvinding welke toen nog amper in ons land de huiskamers is binnengedrongen en waarvan slechts de rijken een exemplaar bezitten, heeft het boek verdrongen en zelf nadenken is uit den boze. Guy Montag, in de film gespeeld door Oscar Werner, is een brandweerman. Maar in plaats dat hij branden blust, moet hij ze aansteken. Zo vernietigt hij het meest waardevolle, maar ook het meest illegale bezit dat je kunt hebben. Boeken. De gewetensvraag van een tienermeisje en de zelfmoordpoging van zijn vrouw Linda Montag, beide gespeeld door Judy Christie, brengen Montags overtuiging aan het wankelen. Hij begint boeken te verstoppen. Wanneer hij ontmaskerd wordt, moet hij vluchten voor zijn leven. De film maakte een onuitwisbare indruk op mij. Vreemde film trouwens, voor een jongen van 14 om naartoe te gaan, maar dat tezijde. Al mijn vriendjes bezochten in die periode films als Ben-Hur en El Cid met Charles Heston in de hoofdrol. Ik verliet de bioscoop met een dubbel gevoel, namelijk van angst en van liefde. Het eerste vanwege de beklemming welke de film je oplegde, en het laatste omdat ik in die anderhalf uur dat de film duurde hevig verliefd werd op de kortgeknipte Julie Christie. Ze was, na mijn buurmeisje Sonja van Dam uit de Anjestraat op het Rotterdamse Noordeiland en Lonneke van Haren en Elisabeth Beke uit de Walgersestraat, het vierde meisje in mijn leven waarop ik verliefd werd. Wat dat betreft moet zanger Hans de Boy mijn nooit geschreven autobiografie hebben gelezen toen hij het nummer Ik hou van alle vrouwen op de plaat zette. De film leverde mij ook nog eens een dikke voldoende op, want als enige kon ik meester Maagdenberg op de havenvakschool vertellen dat 451 graden Fahrenheit papier spontaan doet ontbranden. De toekomst. Het is het jaar waarin de laatste boekwinkels op last van de overheid worden gesloten. Het lezen en in bezit hebben van boeken is niet langer toegestaan als alleen voor zij die lid zijn van de Orde van de Uil van Minerva. In het hart van Rotterdam worden de twee allerlaatste vrije boekwinkels Snoek aan de Meent en Donner op de Koolsingel in brand gestoken door de zwarte wachters van Baudet. Donkere roetwolken vullen de hemel boven de stad. Waar hebben we dat ooit eerder gezien? De boeken die het volk nog wel mag lezen zijn die welke door het bevoegd gezag op een boekenlijst zijn geplaatst. Op nummer 1 staat De Memoires van een Pianoman en op 2 De Dood van de Vakbonden. In een ondergrondse bioscoop zit een 14-jarige jongeman naar een illegale film te kijken. De remake van de allereerste Fahrenheit 451 uit 1966. Met in de hoofdrol nu de voor de film kortgewiekte Duitse actrice Frida van der Hoor. Vernoemd naar haar bed-overgrootmoeder, een positief ingestelde en geweldloze activiste die in 2045 aan het hoofd stond van een Nederlands-Duitse beweging, welke wist te voorkomen dat de tot de grootste bibliotheek van Europa omgebouwde Nieuwe Rijksdag in brand werd gestoken door de Baudistische beweging. Verward verlaat de jongen na afloop het kleine zaaltje. Een mengeling van angst en heftige verliefdheid nemen bezit van de jonge knaap. Ik zit hier ver verlaten van jou. New York is zo groot en grauw. Verder valt het wel mee. Het leven in de States gaat te gauw. De steeks zijn te raar, maar af. Verder valt het wel mee. Niemand hier bemoeit zich met mij. Je voelt je zo vreemd en vrij in dit land over zee. Verder valt het wel mee. Het leven zonder jou gaat zijn gang. De nachten zijn leeg en lang. Verder valt het wel mee. Ik krijg het hier steeds vaker benauwd. De dagen zijn kil en koud. Verder valt het wel mee. Als jij in New York toch eens wist, hoezeer ik je hier zo mis. Nee, je hebt geen idee. Maar verder valt het wel mee. Kilometers ver van elkaar, waarom leef ik hier en jij daar? Leven zonder jou heeft geen zin en lachen al even min. Nee, je hebt geen idee. Nachten vol met tranen van spijt, de kostbare tijd. We zijn elkaar kwijt. Verder valt het wel mee. Desondanks het leven gaat door. Maar voor wie, waarom en waarvoor? Want we gaan er zo zelf onderdoor alle twee. Maar verder valt het wel mee. Houden van verdwijnt niet zo vlug, maar is er een weg terug? Heb jij enig idee? Heus, dat valt nog niet mee. Kilometers ver van elkaar, waarom leef ik hier en jij? Kostbare tijd verglijdt, we zijn elkaar kwijt. Verder valt het wel mee. Desondanks het leven gaat door. Maar voor wie, waarom en waarvoor? Want we gaan er zo zelf onderdoor alle twee. Maar verder valt het wel mee. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. I only met you just a couple of days ago.

Er zijn Nederlandse gemeenten, meer dan 30 en internationale partijen die waterstof zien als een belangrijke brandstof voor de toekomst. Ook op Goeree-Overflakkee is dat zo. En ik ga vragen aan Thea Bots, is wethouder van de gemeente Goeree-Overflakkee, waarom Goeree-Overflakkee nou zo'n hotspot is voor waterstof. Nou, het heeft te maken met het feit dat wij inmiddels behoorlijk wat windenergie al opwekken. En ook een aantal grote zonneparken in onze gemeente hebben liggen. En die produceren zoveel energie dat er op bepaalde momenten gewoon een overschot is. En dat zal de komende jaren alleen maar meer worden, want er worden bij ons nog meer windmolens geplaatst. En om dat overschot, zeg maar, om daar iets goeds mee te kunnen doen, hebben we bedacht dat we waterstof willen produceren. Want daar kun je waterstof kun je opslaan en windenergie en zonne-energie, als dat gemaakt wordt, geproduceerd wordt, kun je dat niet opslaan. Nee. Dus dat is de reden. Ja, maar met het overschot van die opgewekte energie kunt u waterstof gaan maken. Dat klopt. Ja, dat klopt. En waarom is waterstof zo belangrijk? Nou, dat is eigenlijk ook straks een energiebron waarin we de energietransitie kunnen vormgeven. We moeten natuurlijk allemaal van het aardgas af. We moeten andere energiebronnen gaan aanboren dan de fossiele energie uit fossiele brandstof. En dan is waterstof een hele mooie vorm van alternatieve energiegebruik. Want daarmee, je moet het wel produceren. Namelijk, waterstof kun je niet zomaar, heb je niet zomaar 1, 2, 3. Dus je moet het echt maken. En dat kost energie. Maar doordat wij dat overschot aan wind en zon hebben, kunnen we dan waterstof maken. En dat kun je weer heel goed opslaan en bewaren. Ja, want dat gaat gewoon in tanks, net zoals gas eigenlijk. Klopt, inderdaad. En dan hebben we misschien dat gasnet beschikbaar voor waterstof als we het gas afsluiten. Precies, dat is eigenlijk een volgende toepassing die we aan het onderzoeken zijn. We hebben in onze gemeente een kern, een stad aan het Haringvliet. Dat is een dorpje van ongeveer 1300 inwoners. Mm-hmm. En daar zijn we samen met de inwoners, het initiatief komt ook echt van hen vandaan, zijn we aan het kijken of we met Stedin onder andere, de netbeheerder, of we straks kunnen gaan kijken of we dat waterstof door de aardgasleiding kan, of dat er doorheen geperst kan worden en dan gebruikt kan worden als verwarming van de huizen. Ja, het is allemaal nog in de ontwikkelingsfase, begrijp ik van u. Ja. Maar u doet dat ook samen met andere mensen? Want dan zou ik denken, ja, heb u daar verstand van waterstof? Maar ik zie ook Chris Helling gaan staan van de TU Delft. Klopt, ja. U hebt de deskundigen erbij betrokken. Zeker, we hebben nu een regiegroep waterstof. En daar zitten een aantal partijen in. Onder andere, wat ik net al zei, Stedin, de netbeheerder. Maar ook een aantal ondernemers, zeg maar, die ook met waterstof aan de slag willen. Er is een ondernemer die een waterstof-tankstation wil bouwen. Er zijn landbouwers. Wij hebben natuurlijk echt een landbouwgebied. Er zijn een aantal landbouwers die wil aan de slag met waterstof. Ja. En juist een aantal andere commerciële partijen die zich op de markt gaan begeven. En die zitten in die regiegroep om te kijken wat er allemaal mogelijk is. Nou hebben we het, zie ik ook staan, een innovatieve demonstratietuin. Ja. Nou, dat is dat aan het Haringvliet. Dat is de bedoeling dat we daar inderdaad meer een proeftuin eigenlijk voor die toepassing van waterstof als verwarming van de huizen. En we hebben in Stad en Haringvliet ook al één huis wat dat is nu echt al aan de hand met waterstof wordt verwarmd. Ja. En waar ook warm water. Maar dat is een particulier initiatief van een projectontwikkelaar. En die heeft dat weer samen met een aantal initiatiefnemers uit België heeft hij dat opgezet. Maar dat is een heel klein initiatief. Ja. Maar dat is ook weer een voorbeeld. Dat is ook te bezoeken de komende tijd. Het is een innovatieve ontwikkeling. Dus dat vindt daar ook al plaats. Ja, om de geesten rijp te maken voor waterstof. Precies. De vervolgstrategie is al gepresenteerd, hè? Dus onder andere inderdaad door Chris Hellinga gedaan. Hij is de auteur van die vervolgstrategie. Samen met het regieteam heeft hij dat ook samen opgezet. En vorige week is dat gepresenteerd om te, daarin heeft hij beschreven wat de volgende stappen zouden moeten gaan zijn. En daar gaan we de komende jaren heel hard aan werken met elkaar. Ja, u zegt niet voor niets de komende jaren, want er is nog heel veel onderzoek en veel werk nodig om te zorgen dat wij, nou allemaal, maar dat waterstof ook een van de elementen wordt voor onze nieuwe energie. Dat klopt. U zegt ook heel terecht een van de elementen, want overal in het land wordt via de REST, dat is de regionale energiestrategie, wordt er gekeken wat voor alternatieven er allemaal zijn. En waterstof is er aan één van, maar je hebt vele toepassingen, waternetten, warmtenetten, geothermie, aquathermie. Ja. Maar wij gaan echt ons richten op de waterstof. De waterstof wordt in Goeree-Overflakkee een belangrijk element in de energievoorziening. Dat hebt u duidelijk gemaakt. De wethouder van de gemeente Goeree-Overflakkee, Thea Bot. Ik dank u voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. En wij houden het vast in de gaten. Dankjewel, Herman. Ja, en zo is Goeree over Flakkee op meerdere manieren heel erg groen. Goed, dat was hem voor vandaag. Deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag, dan is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers. Weer met lekkere muziek en mooie onderwerpen. Tot besluit van de show trouwens. Ed Sheeran, Photograph. En ik wil alleen nog maar kwijt aan je dat ik je een hele goede nacht toewens. Als je tenminste niet naar de herhaling luistert. Welterusten, mooie dromen en ben je aan het werk of ga je werken en blijf je werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Mocht je zometeen niks te doen hebben, check dan onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alles over ons radioprogramma. Kun je ook programma's terugluisteren en columns enzovoort. Maar je kunt ons ook checken op Facebook, Twitter en LinkedIn. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. Where it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.